الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه وكافي مزيدا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا منهم معهم في برحمته فهو أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبالسنة المتصلين علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى، ودام النفع بعلوم في الدارين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. هي كتابة سورة زلزلة لبيب امتومة تبين تكوي سوما ويمجمع كوبا كوبا صلى ايدي كوبا نتوغو ويخطب ايجمع في التنسية. سورة كالي اقتربت الساعة kimesha kurubia kiyama, karibu kiyama, ulimwengu umeanza muda mrefu kabisa huko. Wakaja chungu ya mitume, minhum man kasasna alaika wa minhum man lam naksusu, anabwa mtume wengine tumekutajia, wengine akutajia kwa kuwa wengi kabisa, hata ulimwengu unamalizika kaya mtume wa mwisho, imekuwa siku zilizosalia ni ndogo kabisa. Basi iktarabat lisaatu, imesha kurubia kiama, wanshaka alqamar, tafsiri moja, wanshaka alqamaru, na mwezi utapasuka huu, na nyota na majua, kama sura nyingine inaonyesha, au wanshaka alqamaru, huu mwezi ulipasuka kwa ajili ya muujiza wa mtume. Walimwambia Makureshi, kama wao wanajidai mtume, hebu amrishe umezi upasuke. Basi mtume akaomba dua, ukapasuka sehemu moja huku, sehemu moja huku, lakini si vavosema wenye maulidi basi ukapasuka katika chini sehemu moja, kaingia kwenye papa hii moja, kaingia papa hii, mwezi ukatomosa bana. اقتربت الساعة كمشى قربي قيامة وانشق القمر نوماز تفسكا نيوتا نجينة نمجوة أو وانشق القمر نوماز ونفسكا قليل يموني زمتومة. حديث صحيح وكوانا موني زو وكذب آتيني ما شكت سوريا بس مرادها وتجد فاتتو kutoa kitu fulani wakadhani hakiwi kikiwa kajoka kasema tini mati. Basi wanshaka alqamaru, nipasuka hasa mwezi eti huko huko mbinguni ukaonekana sehemu mbili ukarejea mshaka huko kaumana huko kaumana vile vile sobetele pashini wala nini wala nini. Lakini waiyara ayatan, wakiona miujiza kama hii ambao wenyewe huitaka, yuridhu wanapuuza, wayakulu wakasema sihiruni kini macho mustamiru, eti na nguvu kini macho chacho kwenye ardhi anafanya kini macho mbinguni, kini macho pia tafsiri moja mustamiru, kini macho kina nguvu hiki. Tafsiri nyingine sehemu mustamiru, kini macho hiki kinadumu tu, kinaendelea tu mpaka leo bado tu, utaelewa chamishi huyu. Tafsiri mbili kama wale washaka kama tafsiri mbili, iktarabati saatu, hii tafsiri moja tu, kimesha kurumia kiama, wanshaka alqamaru, na mwezi ulipasuka kwa kuwa ni muujiza waliotaka Makureshi wakapewa. Lakini wa in yara ayatan, wakiona hii miujiza yuridhu, wanapuuza, wayakulu wakasema sihirun, kini macho mustamiru, eke na nguvu kubwa kini macho chake huyu mpaka mbinguni kinapita, au sihiru mustamiru, kini macho hiki kinadumu mpaka leo bado tuwanadanganya watu huyu. Wakadhabu, wakakadhibisha, watabau ahwaahu, wakafuata matamanio ya nafsi yao, na hayo wanaosema mkuu ya adhabu itakuja, lakini wa kullu amri mustaqir, kila jambo lina siku yake. Bwana aji wayakuluna fi anfusihim laula yuadhibuna Allahu bima naqulu, mbona mtu atuadhibu? Mangapi tunasema, mangapi tunafanya? Itakuja tu fala yastabiruni, wasilikaji kwetu pesi, itakuja tu. Wa kullu amri mustaqir, na kila jambo lilojaje kutokea likahiriki tu Yesu yake. Walaqad jaahum min al-anbaa'i, zimewajia hawa makureshi na Waarabu wakati huo, min al-anbaa'i, katika habari, ma kiasi ambacho fihi mustajaru, pana ndani yake kuidhika, kuogopa. Kiwapi ogopa? Habari zapo amehadithiwa au ni nani nani nani. Walaqad jaahum, zimewajia mina ambai, katika habari za watu wa nyuma, ma habari ambazo fihi mustajarun, ndani yake pana makemeo, ogope. Hikmatu, maneno ya asili kabisa wamepewa, balighatu, yenye kuasiri, wao hayawaasiri. Fama tughni nudhuru, maonyo hayafai kitu kwa hao, hawasikii. Fama tughni nudhuru, maonyo kwa watu hawa hayafai kitu chotu, waione ile adhabu hasa, kama alivyosema Nabii Musa kumwambia Mungu, fala yara fala yuminu, hawa hawaamini hawa, hata yarau ladhaba lalima, mpaka wajoni adhabu kali mafika, sio kuonywa kuonywa, wasikia wa basi. Ndio hivyo bwana kadijaam, zibawezea min alambai, katika habari, ma habari ambazo fihi mustajaru, ndani yake pana makemeo, makamio pia, maonyo asiki. Hikmatu, maneno ya akili kabisa, balighatu, yenye kuathiri vyema, wao hayawaathiri. Fama tughni nudhuru, maonyo hayafai kitu kotwa, iwe ma nafya au fama tughni nudhuru, yanafaa nini maonyo kwa watu hao? Masifahamu tena mbilimbili nazimeshikatu ina tena watawala anhu, wapuzilie mbali, sibasi hawataki basi. Watawala anhu, maneno mazushi bani wapia naanza yauma yadudai, wakumbushe siku ambayo atalingana huyo mwenye kulingana mnati kuradi sirabilu, atapiga tarungumu ya kufukulia viumbe. Yauma yadudai, wakumbushe hiyo siku ambayo atalingana mwenye kulingana, ila shaikin, kulendia jambo nukuri na kufadhaisha, kufufudia basi kisha kikubwa hicho. Yauma yadudai, wakumbushe siku ambayo atalingana mwenye kulingana, walingania ila shaiki, kulendia jambo nukuri na kufadhaisha kweli kweli. Yakhurujuna min al-ajdasi, watoke makaburi hiyo, khushan absaruhu, yadharibika macho yao, macho dhalio vinamisha macho chini, kusha nafaru, yadhalilike macho yao, mina mashini ya khurujuna min ajdasi, wanatoka makaburini. Fujo kubwa namna hilo, kana mjaradu tadhania nzige, muntashiru waliotawanyika kama nzige, basi kila kiuda anatoka kwenye kaburi humo, nzige na zaidi kuliko nzige, kana mjaradu utadhania nzige, muntashiru waliotawanyika, muhutiina ila dai, wanampigilia wanampigia mbio huyo wanaoweta, wanampigilia muhutiina ila dai, wanampigia mbio huyo wanaoweta. Yakulu lkafiruna, na hali kwa wanasema makafiri, hadha yaumu nasiru, siku nzito hii, bada leo, lakini fayauma hivi yaumu nasiru, siku nzito, yuala lkafirina, kwa makafiri, kwa Islamu jepesi, shaka kwa pesa kwetu. Bali hofu. Ndugu sasa kwa kafiri. Wewe kafiri? Ah, Islamu hamida alikisho Islamu kazi bwana wewe. Islamu vitendo. Tuwete makulu aya kila aya. Bora data alikufari. Ilo atalemkia makafiri. Tajuru bidailiha. Ala usati almu'minina. Ila wakama tena maislamu asi. Basi siku yonkitu kwa makafiri. Niko maislamu asi. Gile. Ya makafiri ya. Eti wawo nafanya makafiri je. Jokulu ayati. Wala data alikufari. Tajuru bidailiha. Ala usati almu'minina. يقول الكافرون وناس المكافرين هذا يوم عسير هي سيكوزيتو كذبت قبله ولتذبيش قبل مقريشي قوم نوح وعد ونبي نوح فكذبوا عبدنا وقم تذبيش بيويتهم لم تكفوا وقالوا مجنون مجازين بس يوم تومت ويفجاك وانتاك ومن بيهي وانا مقالت من بين بسات ويبدا زيبوه امني يا ايها الذين زل علي ذكرك انك المجنون ويونا سيبا يمكنك الشباويدة ويبدا زيبوه انتومي وانا كبير ويبدا زيبوه انتو كتبانا كي يمكنك يوم اللاك يكوني كبير ابتو بين بسات ويبدا زيبوه يا ايها الذين زل علي ذكرك ايه امباري una jidai umetelushiwa mawiza inda kana majinulu we mtazimu basi zietu kazabat kabla umkabu nuhi fakazabu abdana baka mkazimisha mjayumu wetu yule tukufu wakalu kama majinulu we mtazimu wazugira nakakamiwa huwa zema mwakamkamia لَإِلَّا مْتَنْتَهِ يَا نُوحُ كَامَ أُتَكَوْمَ وَلَنُوحُ كُبَبِيَ مَوْهِذَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْيُومِينَ أُتَكُوَا كَتِبَ يُكُبْيَ مَاوِ تُكُبْيَ مَاوِ فَكَوْ وَكَمْ هَدِي وَاسْتُ جِيرَ أَكَ هَدِيْوَا أَكَ خُفِيشْوَا أَكَ كَمَيْوَا لَيْتُ وقالوا مجنون بذلك وين مدازي مجدوشة وستجيرة إنها وكم سجيري سجيري سجيري سجيري وكم مبباشة وكم حديدي وكم مبباشة وكم بيا لإلا بكاته يا نوح كما هم تقوم وينوح وي لتكونن من المرجومين وتكوى من يكبر ماذا فدعوا فدع رباه بعد يا مقاميجي فاستعمل نبي نوح miaka elfu kasoro maka hamsini kakanda ya utume sio kuishi tu kaishi magabidi dani ya utume kadumu kinu ya utume maka elfu fadabisa fiin alfa sanati ila hamsina aman kakanao sio kaishi mwenye magabidi zei kakanao mwenye maka elfu hawa nakupa ya kumba kumba hadithu kumba hadithu hadithu anapunisha tu anapunisha tu nasi wama amana mahu ila kalili najwa muda wote uwa maka elfu hawa kumamini la kwa chati suwatu wengine hawa kala kufa lakini mzenu huyukut mzenu huyukut kama katika masahaba mzi Anas ibn Malik masahaba wote wameshabalizika yeye yukutu Anas kama sababu mwisho kumalizika akamia na zaidi yuko Anas alikuwa akimtumika mtume alipokuja Madina geni bibi Ummu Sulaim alikuwa na mtoto wake yatima babake kafa yatima kakumi umri wake mtoto akamleta kwa mtume ya Rasulullah huna mtumishi mtoto wangu huyu namwenda kila kitu kizuri, hata kutaabisha huyu, nawe mtumishi wako mwanangu huyu namjua vyema, mtoto mdogo elekea kidi yake imetua, hata kutaabisha basi mimi napenda mtumishi wako kaipate kaka mtume kwa mtume mtumika na hivi anasema mtumika mtume kuja maka kumi, kapa mtume maka ishirini, kaja pale mtume maka kumi, mtume kaka madia maka kumi ya kapa. Haja pata testu moja kunikemea kwa niharibu kitu akatolea ukali, akikipenda takitumia feni basi. Hata karibu mtume atakufa, kaja yule bibi kamwambia, ya Rasulullah, mtume wako anasi kakutumika muda mrefu, naomba umwombee dua, unaiona wewe mwenyewe kama anasi kakuridhisha muda wote alikutumika huu, basi naomba umwombee dua ya kheri. Mwenye anavyoona mtume kasema, Mwenyezi Mungu mkithirishie mali, mali kitu kizuri bwana, choncha jaku kimadaba. Mtume sio akipenzia kaje, hebu kirisha huyu jidai tisilamu ya fakiri. Alisemena, hebu mtani tuishe dua ya mtume, nifanye fakiri kwa sababu mbenda fakiri chaki kazi bwana. Wale kitu kibaya kama fakiri, wala para baada dini khaira mina lghina, wala para baada alkufri sharra min fakiri, baada ukafiri hakuna baada kuwa kwa fakiri zote rivi ilo kafiri ufakiri. Wala para baada dini misikuona baada mtu kupata dini zuri, kitu bora zaidi kukipata kuliko utajiri. Kumhitaji mtu zila bwana, kuhitajia zila kitu kibaya. Mwenyezi Mungu mkithirishia mali, mkithirishia watoto, almal walbanuna zinatul hayati dunia, ndio pambo la uhai. Wewe una mali, una watoto, majeshi watoto na njaa tele, mali hapana mtoto pia sio raha. Mkithirishia mali yako, mkithirishia watoto, mkawilisha umri awe katika salama mpaka siku yake tupofika, basi kazaa watoto zaidi kuliko 120 wote watoto watoto baada si watoto biji toto. Mali makubwa kabisa akaishi we wote wamemalizika, yeye kutumia nani yuko tu, hata watu wanjeje huyu hapi huyu baba huyu hapi watoto wadogo huyu hapi huyu hapi hapana sheria peke yake. Maka bibi wamemalizika wote, hata Imam Abu Hanifa kamona kaishi mpaka Abu Hanifa kamona na kumuona nita kusoma kwa ati kata mtu mtiba kia sume shirini nita mwona nisho laki katika masaha nani makhalifa wetu wane na imamu wetu wane hakuna dona masahaba ya sababu hamisi kawana masahaba wamishu kabisa wadu kabia kufa wadu kawana nita kusoma kwa hao tuwa zima kia sume shi ata sabari moja mwezi wa Ramadhani, ima wakufungua Ramadhani au wakufungia Ramadhani, ukaona taputwa ndo dasturi ndo dini ndo lazima kutazama mwezi, lazima manifatu kibaya, lazima kama tuwatazame tapenda dhambi, ukawa mwezi unatazama hasa Ramadhani vishindo vishindo, na bwana mkubwa kaja naye kijizi hata haoni na kaja kaja pale kwa mtu huo ni mwezi yote kushaka ule anaje ule mwezi watu wote na mwezi huo watajaza bali sahaba huyo wajibu na chapi bado. Lakini watu sikiza kubali upuzi wa wali. Akaitwa kazi Yas bin Muaz. Si sahaba bwana, kidio kazi. Akaja pale kambi wa mwezi haonekani. Ila mzee Anas anasema mwezi anaona. Akambia ami. Nionyeshe na mimi mwezi. Anasema ule. Ya, Yas ndio anasema hawezi kuona. Ule. Kwa uchukuzi basi kwa sana wali bwana usaba mtu bwana na wana sikibali chote hakukubali kukoni. Alitoa kitambaa kukoni ile Yasi, alitoa kitambaa kukoni akamkumta macho hivi ni kumbe makopokopo ni mbele gani mkai kimbe akamkuta pote vizuri akamkuta tazama tena nani tazama unaona sema siwoni tazama zaidi siwoni ukope wako mjana sulika akarudi kwenye ndugu namna hivi sikupuzi bwana wadi kuliko huyo bwana anaona kope mtuzi masiu kope simkaidi sasa naona ndugu hivi akaje kumputa kwa jua kwa sababu naona nani kwa sababu ni basi kope wako mjambo usitabishi bure bwana zuri kabisa kitambele nasi sababu sikizi mtu sikizi kwa sababu nacho بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وكذبيش قبل ما قريش لن يواصل فرمسيون تابو قبل ما قريش لكذبيش نوح وكذبوا عبدانا وكم كذبيش مجاويتم تكفوا وقالوا مجنونكم مدادين لك جاكوا لكم مدادين والزجيرة أكاكميوة أكاكميوة أكاهديبيوة أكاوكوب أكاوكوبيو أكاوكوبيشوة هذا ما كمنجي فلم يتبين ألف سنة كتناو مك ألف إلا خمسين عاما كثورو مك خمسين مك تسامية وخمسين كتناو يوطومة أكاوكا فدعا ربه أكاموبا ملاكا كومي إني مغلوب مش أشيبه بس مكش بك ألف سفتكيته إني مغلوب من مشيدوة فانتصر نتتال لبية فاسي ففتحنا أبواب السماء توليف قوة ملاق ويبينكو إتتال مشاكوة بماء ملحمير ما جنتال مكفنكو فقوانكا بسكينة كيلو فوام وفجر أبويونا لكي تشربوا أبي شمشم ما جاءت مجيونة شين أب يوت سينا شين طمات نبي مجيونة يا إرفان نادي أفواتي تزجاهات أتيه وطوات أكابي كأس وفوك هذه مجي إنجاد لنا أطوات كي جانا أطوات كابي جهاز ما دي أنا كوين ناس كجاء فوجو فوبا ما نعلم من يكا كتاكو إنجي أنا مكيوة فيها ولكو بكافير من هنها باري أكاين ناسي ما نفير من زينكو إن ابني من أهلي منانكو منانكو كتاكو أنكو لأنا كتاكو إنجيا منانكو أتانجامي منانكو إن أدام كتواكي باني ما أنا نيني نبقى بك سبناوي ما أدام هيك مدواكو سبناوي إنه ليس من ابنك ليه إن ابني من أهلي وإن أولك الحق وده قال إن يا نوح إنه ليس من أهلك تكتوا تتواكو هابا كتوا تتواكو mtu mkali bwana atuje maneno mwenyewe bwana hapana wasifa wabakaelfu katikati nyata kwa basi kitu wako baada mmoja mbaya basi kurani hiyo ina ulaisa bila halika akubeleza mjaka simanao katika watu wako ila bibi binani mwanangu ni katika watu wangu wana wale kalhaku wale wako kwenu ninajua watu wangu toko mbona hakoke kadusi kitu wako ndipo mwanangu أمكن بدأ كل شيء من ذلك ففتحنا أبواب السماء تكيف مقوة ملانكو يا بيكو إكنيشة بماء إكنيشة بماء إكنيشة بماء ماجي منحمل نور ترمك فنقوف وفجرنا الأغويون تكيف مقوة أبيوتي فشمتين يوتي فشمتين فاتق الماء ويبقتن مجدون سيني على أمر قد قدر والمجاب انتو كشير قديري كتازمية كيرا كيرا كيرا يايانا ولوكا كتجهازيا وحملناه تتمسي كوايايا تتمسي على ذات الواحي كاركا كيرا شوب وكيرا شوفاني وكوانباو ودو سوري نبي انتو بنجين وكتجهازيا دو سوري من المين مسباري كيرا tamthia ala dhati kwenye chombo kilichopanywa dhati alwahi cha mbao dusuri na misumari badi jahazi dusuri misumari nyamse dosari dosari hapa mje mwe sema dosari dosari sema ngome dosari dosari misumari tajiri linakwenda le jahazi kishindo bote hivyo maji yatula chini hali dhuriki jahazi yotajiribia yurina linakwenda kwa hifadhi yetu salama na wale walipotani salama. Jazaan liman kana kufir, hizo jaza ya yule mwikukanufa wamengarifa. Walakad taraknaha, tumekiacha, tumeacha simlizi ya jambo hili ayata kwa mazingatio. Kila mtume amekuja baada yake kasimulia kisa hiki, walakad taraknaha, tumekiacha kisa hiki ayata kia mazingatio. Fahal min mudakiri, wako walikuidhika tuseme jana na mahu kotiyali tujiki tena ni fakaipa kana adabi, vipi ni kwa adabu yangu wanuzurira kwenye kuonya kwa adabu mchezo mchezo wamengamia. Fakaipa kana adabi, vipi ni kwa adabu yangu ile adabu mchezo wanuzurira kwenye kuonya kwa adabu. Haya hajesha walakad yassarna alqur'ana, tumeisahilisha Qur'ani lugha nyepesi, lidhikiri ipate kuwa mawiza. Fahal min mudakiri, yuko mwenye kuidhika, inshallah tutaidhika. Kadhabati adun, atakuwa kakadhibisha kina Adi. Baada hapo hawa kina Nuhu watu watu walikuwa Iraqi, hawa kina Adi walikuwa Yaman kule Hadramaut. Jamani, nchi kubwa hizo, ustaarabu mkubwa ndio nchi tusabu jamani. Kadhaba taadu, wakakadhibisha kina Adi, wakamkadhibisha mtume wa nabii Hudi. Fakaifa kana adhabi wa nudhur, kulikuwaje ilikuwaje na adhabu yangu kwao na kuonya kwangu mchezo si mchezo. Alifanyaje? Inna arsalna alaihim rihan, tuliopelekea upepo sarsaran mwenye nguvu kubwa na sauti kubwa. Fi yaumi nahsi, katika siku ya ukorofi kwao, mustamirin, unadumu nao mpaka kiyama. Basi kuna siku korofi katika kuoa na kuzaa na mengine na mengineyo. We kafiri, we mtu Adi, basi makusudi korofi kwa korofi, we mkorofi, basi sisadiki. Hakuna saa korofi ya polea, hakuna siku korofi siyokuodea, hakuna mwezi korofi siyokuodea, wala kuhamia wala nini. Anaosema iko na tupe kitabu hicho, bongo bongo mkubwa. Watu watakula pesa za watu tu, usiende kutazamia harusi bana. Kwa saa hii hiyo wala saa hii sio saa zote hizo, wala hakuna mtu anaojua bana kilicho vitana kumichikana. Kul la ya'lamu man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allahu, hakuna mjua ghaibu bana. Kwa rusiza kwa nzuri nyumba hii kwa hii mongo tani kuza kazibina bana, unasadiki wewe? Kul la ya'lamu, Mungu la ya'lamu, lugha nyepesi bana. La ya'lamu man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allahu, Mungu ndio anajua ghaibu. Alimul ghaibi, anajua ghaibu Mungu tu. Fala yudhhiru ala ghaibi ahadan, fala yudhhiru ala ghaibi, hamdhihirishi ghaibu yake ahadan yoyote. Illa man irtadha min rasul, ila mtume bigabab mtume mwanko kati jimu kile mwanko jazaka nani kile kutamba na kisipa kabisa barati ujanja nini kubambia hali kina mwana hana kena koti jazaka nani baisi na chuka barati naam manani zuhayu bana adibul ghaibi mkwa jisi jaya nduwa nojua nufishkani. Fala yudhhiru ala ghaibi ahadan, hamdhihirishi ghaibu yake yote. Illa man irtadha min rasul, ila wale mitume wake mwenyewe waliwaridhia na hao wanajua elimu zote. Fa innahu yasluku min baini yadaihi wa min khalfihi rasada, anawaletea malaika huku na huku wakawafahamisha hivi na hivi na hivi, wanajua kila kitu. Basi msitazamie harusi, vitabu vyote vyote vinasoma kwa mambo haya haramu. Mtume anasema mwenye kumwendea mpiga bao akamsadiki, basi anaikanusha Qur'ani, anaokwenda kwa mpiga bao akamsaliti, adabu yake, sala yake, muda siku 40 hakubali, lazima sala mko hivyo hivyo. Kuoa utasikia watu kwetu Unguja, utasikia hivi, sio kama huko huko, hapana ruhusa kuoa mfungo mosi na mfungo pili, baina ya idaini, baina ya idibiri, watu sioe. Hii ndugu asenda huko baina ya idaini, baina ya idibiri, kwa mfungo mosi watu sioe, mfungo pili bongo nani kwa kazi hii? Bongo wao ni bongo wao. Mtume kamwa Aisha mfungo mosi kwa kufuata nani? Mbaza lakaji kana lakum fi rasuli la kuswatun hasana, ruwaza nzuri nayo kumuja mtume. Kitabu zote kama fiti betu tunasema kwa mtume kamwa Aisha bana, bibi wa mabibi, mfungo mosi kuto kwa mkorofi mwetele wa mtume. Akamboa bibi Maimuna binti Harisi, mfungo pili yumizuru katabu. Vile vile wanakataza kuoa mfungo nne, mfungo tano, mfungo nne, mfungo tano, mfungo tano. Mtume kamwoza mwanawe Umu Kulthum, kamwoza se Uthman bin Affan korofi mwejiute. Mfungo nane wanasema vile vile mapana mchapo mtume amemoa Safia binti Huyai mfungo nane, akaingia nyumbani na bibi Ramla mfungo nane. Kaoa bwana mimi mwa mfungo nane, mama angu kaingia nyumbani, baba angu mfungo tano. Tumezaliwa sisi watu tisa, tumezaliwa ngapi? Kaniambia mama angu wakati anaolewa baba angu, babu yangu mzaa mama katika mashehe wa Kinguja Shijabi Bisani, babu mzaa mama katika mashehe kubwa Kinguja, basi kamoza baba angu mama angu na wote babu yangu mzaa baba na mzaa mama tu, babu yangu mzaa baba na mzaa mama, mzaa mama katika Bisani, akaoza mfungo tano. Ananiandikia mama angu, mtu mmoja katika jamaa zetu Muhammad bin Abdallah anaitwa, akamhamakia babu Sheikh Jabir, mtu mzima kuliko babu Sheikh Jabir, unakili Sheikh wa bure, unatua toto unakitukuaoza leo, si urabu daya duru siya dumu sila rabu limbatini watano ya misho kena amangu kawadewa babangu kubo tano jumatano jumatano ya misho unamoza mtoto leo si urabu daya duru mtero nani ya rabia ya misho asena watu kwa babi kamoza babi tangu 1970 tukazaliwa kubangu mimi, kajikazaliwa mimi, kajikazaliwa tisa. Wakaishi wewe. Akaja kafa babangu 1958, kafa mama 1965. Hoja dhuri kaa, tumakuja sisi, nimeneshi mpaka leo sima kabika api mia na pesi. Mwanko, mimi mwenyewe nikaoa mfungo nane. Mfungo nane. Wale kule nikaoa kule, pana, si leo sisi kubaya, ili nakaa hiko. Umetazamia ni bei umetazamia. Na alhamdulillah tangu 1937 nimeoa mpaka leo. Nashukuru nimekaa vizuri, nimezaa na nini. Yaani usisadiki bwana. Kawa nafsi ni kwa nani? Sio ni kwa kitu. Sio. Usisadiki mtu ndio sasa nikia. Kitabu kidogo tu cha kupata pesa. Bugu ya tumsasidi. Katika bugu ya. Pepeni mlapana تلخيص المراد في فتاوى زياد وتونا قال روسا وتزمية قال روسا ما بي حرام سفر موجة ميني نكو كتاني انا شخزا قوت وكو فالي تسكيا تسكيا كو سايقوت بس دي كبشا مسلم كو كبشا وكوبا في قوديا نعمبيا مسودي نوالي وسيو شاي وكو فالي نعمبي سينا سكيا نمشي مسلم سينا سكيا ومكتاسو كتزمية روسي اشي مسلم كمتمزيسو نيني نمتمزيما ana bado sukari ana pressure kitu gani yote ilikusika. Basi tikisema kitabu hakuwahi kunijibu hivi mara karuka mtu mmoja kabisa. Ewe ana bibi. Ana bibi. Wishi bado. Unataka tukose hizo shilingi zetu tatu? Ngabe je ruhusu bali shilingi tatu wale sikuli za wewe. Mimi na mwizi sema sina hapa. Najua iko pale shilingi 2 wala 3. Hata kwa Qur'ani pia. Hata kwa Qur'ani si hata kwa Qur'ani kafungua fungua pana ruhusa bali haramu. Qur'ani sobwe fuatwe. Ninda lazina ya tuluhu na kitaba mahi. Wano kisoma kitabu cha mizimu waka kifuata. Tala kusoma, tala kufuata. Hakusema wana tazania. Wana jimu wana pihi. Kwa liyo? Mutangoni. Ya tuluhu wana soma na kufuata. Tala kasoma, tala kufuata. Inna lazina ya tuluhu na kitaba mahi. Wana soma kitabu cha mizimu waka kifuata. Hawa diyo longoka. Sazi kumani za liki. Sazi kumani za liki. Sazi kumani akakadhibisha kinaadi. Akaipatana adani. Vipi hivi kwa adhabu yangu anudhuri na kuonya kwangu? Inna arsalna alaihim rihan. Tuliwapelekea upepo. Sarsari wenye nguvu kubwa ukang'oa kila kitu. Majumba na nini? Na miti na wao wana mmoja wana sukuli wapelekea mpaka juu anguka chini. Paka pasuka. Matumbo yametoka nje. Kama katika surati Haqa. Sakharaha alayhim sab'a layali muda wa masiku saba wa thamaniyata ayami na michana minane upepo unavuma tubaki kuvuma mchana tena usiku mchana usiku mchana usiku ukabaki fika mchana ikawa michana minane na masiku saba ikakimya kuna kitu kuna kitu kuna kitu fasbahu la yura ila masakinu atonekani mchana majumba kutika basi وسخرها عليه سبع ليال وسمي ديان حسوما فترى القوم فيها صرعى وجدت بلال كيمياء كانهم اعجاز نخل وتزني بدوب ومتند خاويه ابو بتوبنا ما قبلتوك كما توب من ستوك كما بدا نجي ما توب بعد يوم بعد ملال تزني بدوب بدوبيوا هذا كسب كوفو في يوم ملال katika ile siku ya korofi mustamiri ilo dhubu kwao michana minane na masiku saba tanzi unasa ina wasuku wa watu nipele kikisha pari na sumu kabari na msuku wa pepo tanzi unasa unaungoa watu watu tena ukangoa kaila juwa kaila kakuka chini matumba katoka kalala ukazende migogo so tanzi unasa unaungoa watu pari kwenye kazi kwenye kikisha ukampeleka mpaka juu ukaanguka tena chini matumba katoka pale kaanahu majazu dakhli mukairi kama hivi ana moja tabajazu dakhli khabia jazu dakhli mukairi sawa sawa mara moja lakini habari bali utazania vijogo vya mitende mukairi hapa kuna kile kitu gani pakai pakana adabi vipi ni kwa adabu yangu mchezo kwa nuzuri na kwenda kuonya kwa guu walaqad yassarna alqur'ana tumeisahilisha hii qur'ani lugha nyepesi fahamu mudakiri ndio binti kifiri ya mawiza bali mudakiri kadri samudu paka kadirisha kila samudu hawa walikuwa kwa kaskazini uko shamu na hiyo pato ya samudu binuduri walika nini kanusha maonyo au walio kanusha walionyaji nuduri maonyo na walionyaji fakadu wakasema abasharan minna wahidan natabihu binadamu mwenzetu mmoja tu tumsikilize maneno yetu tutakuwa lazimu sisi walimu tusikilize walimu mmoja mmoja tosi msemesha watu tutabaki tusikilize mimi lakini ndio kujaya abasharan binadamu minna tena jamaa yetu wahida mmoja natabihu tumfuate maneno yake inna idha lafi dhalali tutakuwa katika upotofu hata kwa sababu hata tuko potofu kwenye mtu mmoja wasuri ni wazimu tutakuwa lazimu sisi tutakuwa lazimu kweli hata ni dai tukipata mtu mmoja inna lafi dhalali tutakuwa katika upotofu wasuri na wazimu kama tutapata huyu sio na tena aul qiyaz dhikru alayhi min bainina kadara msiwa mawidha hayo peke yake bali na kusizinki zima hii kwenda kapwa yeye watu sipe sote utume okazeni danumina hatta nuta misla ma utia rusulullahi hatutuamini mpaka sisi tupe huwa utume wala tuwa mitume sasa mwenda tumba kiyuta basi sikizai tu bali huwa kadam emuanga huyu ashiru atafuta ukubwa ashiru anajiona kadhabu mwongo ashiru anajiona atakapata ukubwa basi bwana sema sayada mumla gadan watajua kesho nani mkadabu nani mwongo tashiwa na kutarudiona wakasema kama wewe mtume kweli amri sijabali nilipasuke sasa hivi atoke ngamia mwenye mimba pevu azae sasa hivi hapa tuone mtamia hadi jamii na mego hadi jamii amrishe bali prisha jabali lipasuke atoke ngamia ndani ya jabali ana mimba pevu azae hapo hapo tuone basi na Mungu wao watataka yao wapewe na mpatataka yake naye akasema si mtapewa lakini akija ngamia huyo mtakuwa hamna ruhusa kutumia maji ya visima vyenu ila kwa zamu yeye naye nyinyi naye siku moja itakuwa yake mwenyewe mjengamia akipitia visima vyote vichoze bajoti siku ya pili za mwezi siku ya tatu yake basi siku ya pili itakuwa yake siku mbili basi kwa nini ndio hiyo basi kama Mayahudi ujuu shetani wao wakati mwingine mizingo anajalia wakababaika wakashindwa mtume kahamia Madina hapana kisima chenye maji mazuri zaidi kuliko kisima Miriru Mirarish kina mwenye Yahudi anauza maji siko visima vingine wanauzauza hicho kisima kikubwa chenye maji mengi kina mazuri ya huyo Yahudi kitu Mirarish kinaki basi walipokuja masahaba yule Yahudi akapandisha bei maji kama wajasiri wafanya biashara alichukua fursa sasa inahitajika ongeze bei katabu kidogo kwa watu mtume akasema mai yastari biri ruma wala hujanna nani atakinunua kisima hicho biri ruma akiwa kibure watu watike maji ni atapata pepo hapo ndo bahali kwa kutumia pesa bwana mkubwa sasa ndo usimani tajiri akamwambia Yahudi akamshika niuzie kisima chako Yahudi akakataa akasema hiki ndio riziki yangu ndio biashara yangu ndio nikuzie hivi akamjaje pesa janya siwezi musa akasema ukitaka tuwe shirika baina yetu Yahudi nitakuuzia shirika tuwe shirika sio cha peke yako. Akakubali tena Uthmani. Akakubali. Yahudi maskini hakutambua bwana. Kwa sababu hiyo kitamdhuru. Akakosa akikinua shirika. Ndio siku moja zamu yako, siku moja zamu yako. Siku moja tuanza wewe, siku moja tuanza mimi. Shirika. Basi utajana ukapigana na mapesa kamba tu mapesa. Kitaanza kutumika. Siku moja tena Uthmani, siku moja Yahudi. Tena Uthmani akatangaza. Ile yuka Jumatatu ile semana ya bani Yahudi Jumatano semana hiyo kujim akatangaza siku yangu mimi maji bure. Bas kwatoka kwa semana wala cheka baadhi ya siku ile na kesho. Siku pili hapa leo ndo mama maji kwa Yahudi. Labda bahati mbaya maji yake mwaike hajimkanda mtu ile ya kanuni. Ya siku kimoja nikija Yahudi kapiga kelele kwa sababu mimi halijaje shalangu. Kidunwe sasa chote baba. Habari desha Sheki bahati mtu haribikiwa kwa nadi la kachebaji. Nini wakati ndio chote. Basi na hapo kaambia. Maji tupai. Habari tabu kwa wewe kuni. Sheki sabiri kiki wapi bwana? Ukoroke mashika ukamua. Do inna mursiluna kati. Sisi tutapelekea yule ngamia unomtaka. Vitu nakana mtihani huo. Kwa tabibu, ngoja utazame. Hawatauchukua mtihani huo tangu ukatu. Fartakibuhu matazametu wa sabi istahmili. Wakakaa wakakasi umwezi wa gini wakachoka. Bala gani? Mtu atakabaji kiyo hapata. Nirini sirini. Tu muwe kwa faisha uri wa muwe. Na kakataza. Na katambahi. Kanda bat samudu mitambaha. Wali kazidisha kina samudu kwa ujiri yao. Wakati wa habari kwa tamchizi. Wanambiri mtume. Tamchizi ya bandamiri. Fakale lehum Rasulullah, nakata Allahi, machani gamia wa Mungu. Wasuku ya ahana kijuwa ya chakia, kuduruni, hinda siku yanu. Fakazabuhu, wakamkazibisha. Fakaru, wakamtubuli ya bali. Wakamadja mjiji wa muwe. Na mwaja jabari. akasema hiki yangu kumua. Tayari tayari kali. Wakatoka na fujo na nini wakamjia na mjia wakamtumia bado kumua. Basi Nabii Daudi Nabii ibn Mtume akamwambia bisani. Tabattau fi darikum sadasat ayamin. Tareheni. Mmeshamua ngamia na maisha yenu yanasaidika siku tatu tu. Napo fursa kurejea kwa Mungu. Zuri kabisa. Tabattau fi darikum sadasat ayamin. Dhalika wa'du ghayru makdhubi. Huu wa'di wa kweli. Rejeeni kwa Mungu. Mkuu mpole anakupeni muda siku tatu, hamkwanza mnakurejea mtaoni, hakurejea kabisa. Wanakuwa muda baada siku tatu kazi. Tereka. Tereheni, adabu hani mpaka siku tatu. Ili mpate kurejea. Wengine ndio karejea rejea kitu. Kazama tu. Bila adamu na baada Amerika tu. Inna mursiluna qati, tuliwapelekea ngamia, fitna tena yani kwao. Hawataweza kustahimili. Fartaqibu, ngoja tu watazame. Wasabiru subiri, wanabi wape habari. Anna almaa wa maji sasa katika nchi hii. Kismatun, kigawanyo. Baina hum baina yao. Kullu shirbin muhtadhar. Kila kinywe wake tahudhuri wa nore mwenyewe. Siku moja yenu, siku moja yaku. Kullu shirbin, kila kinywe wa muhtadhar. Kitahudhuri wa mwenyewe. Misho, wakatoka. Fanada usahibahu. Wakamwita yule mtu wao waliodhamini kwa damu ya yeye. Pata hapa kaka mata Yesu pakara kutumulia bado ngamia. Kaba. Takaifa kana adabi. Vipi ni kwa adabu yangu wa nuzuri na kuonya kwangu? Inna arsalna alaihim sayhatan wahida. Tudio pekele tudio pekele ukele na mwezi. Alijibu kwa kusema, "Dimia, kisha ukelele tulipigia ukelele timia umemalizika. Lala, tabu. Kahashim. Takalu wakawa. Kahashimi kama mabua. Mabua sa mabua, mabua. Kahashimi kama mabua. Wale nani uwa unojengwa kwa ajili ya ng'ombe mbuzi. Kwa mabua mabua, sio? Mabua sio. Wakawa melala chini. Kahashimi muhtabiri. Utadhania mabua. Ya mwenye kujenga uwa wake ya ng'ombe ya melala mabuwa menao melala utazania mabuwa ya uwa ya uwa ulo lala shini uwa njefu uwa na kutusa nene uwa vivi ayo kutafauti ya nito si mazestele kutafauti kende ya kule tedei kwa hiyo mwenye uwa uwa na kutusa uwa uwa muhtabaru ndole uwa muhtabiru ya mwenye kujenga uwa ila yetu matazikina njige pakanu kahashimi muhtabari utazania uwa nini mabuwa ya uwa ulambuka ila yetu kanu kahashimi muhtabiri kama mabuwa ya mtu wano jika uwa hato miambuka mabuwa bila nashini na mtu wano bila nashini kama mabuwa wana basi tena wana kadi ya sarna al-Qur'ana tume isahilisha al-Qur'ani duga nyepesi bidhikri batakuwa mawiva fahani mutakiri yuko mwenye kuonyeka jali na mahuminu tena kadabatu kaumuduti niluduri walikadibisha hawa watu wa nabii Luti walikadibisha maonyo jana mtu mmoja anasema na kulaumu wote dhalu na kisasiju hamahanisi ukadibisike sijeni kila kusepiramu. Lakini mtume kasema na bino inni li amalikum bil qalina mimi nachukia amali hii basi mimi nachukia sana na bino tena ndio tu ate inni li amalikum bil qalina mimi nachukia amali yenu kusikia tena kana mimi wewe unashika wale mahanisi tu kwa tukana wale ndio za wiki huku kwa tukana na singizie bana nasema mimi hivyo bana mimi nasema wewe kufanya amali ni ukitoa mfanyaji mfanywaji wote sawa sawa. Temba ya zaidi na yule mfanyaji mbaya zaidi bwana. Haya ndo hali moto dogo msikia mko na nini mbaya na nini. Haya basi kusikia bwana simtaji bwana gani. Sikusema kwa sababu wewe umeshikaje kwa chakaza mimi hivi si nini. Lakini wote wabaya bwana. Atani wewe ni yuko ya usema kwa sababu kusikia anaelawishiwa sio homoni mtu wewe ndo dawishi utamwona bwana wewe. Yote sawa sawa. Kewi mbaya zaidi. ana dhambi zake mwenyewe za kukulawiti na ana yule na dhambi zake za kulawitiwa kada kuwa na zidi ana dhambi za kupoteza na sadi dogo wanahitaji ya maguu wote kama silemato kama nini silemato kuharibiwa anaharibiwa na hamu gani yeye anatafuta apate nguo apate nini apate nini apate nini apate nini na wale chukua fursa ya kuharibu kweli akiraki bwete kutoka ndio sio basi watachukua dhambi zao za kule kulawiti na dhambi za kuharibu wakiwa watoto wanakutika kwa pesa na nini na nini ndio ya hamilu au zaro kamila yaum kiamati watachukua dhambi zao kamili za kulawiti kwa kiama kwa min au zari tazina yubilunahu na dhambi za wale wanaharibu maskini yangu mimi tu twende kaibae kama mtoto fulani wewe si mtoto fulani bwana wewe mkamia maji hayani akiani hukwa mazoea kwa maiko kanifika kujibu kwa kubani nini ndio kufanya nini ndio kufanya nini ndio kufanya nini basi wale wabaya zaidi bwana lakini mimi sikubainisha mimi nasema mali hiyo nifanya mali hiyo tu wote milani acha pale shaka kwa mfanyaji bwana ndio mbaya zaidi basi dalili tusikadiri bibi kadaba kaumu lutu min nuduri walikadhibisha watu wa Lutu maonyo ya mtume wao basi inna arsalna alaihim hasiban tuliwaletea mawe ya motoni ili sukuliwe ile ardhi yao ikapanda juu ikamimino chini tena na mawe yakapotea hakuna kadoga nini ya janna hadiha safira falamma jamruna janna hadiha safira chini juu na juu chini ni mbona wewe ardhi kaenda juu hivi kapindu ndio kwa hiyo ndio kwa hiyo wakafuni kama hiyo kafuatia tena ya kwa hiyo kwa kuna uchafu tena kuliko huu lakini maana hata kala wa maana bagazo alio penda mtu jambo hata nipiga nyinyi swada maana nipenda na mtu akisema sana asabati yeye mishindwa wale utabisha pigwa tiju juu tu hawa kumwambia chukuliwa kenda jua kagusha kilo kaweka apate chini Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Hawa nasema aya hii gani? Aya hii nini? Uongo. Kwa hiyo naependa mambo haya na siku mbaya kwa sema. Tijalo kihana kusema. Nani yabuhulu hanafulu? Ukipiga pia ah haifa kasema hivi. Hakuna hanifa kule nani ba. Ngaje baya yabuhulu hanafulu. Kitakuwa ndio yapa. Hakuna hanafa kule nini. Sio ndio wazao wa uongo siku zingine bana. Ukija hanafa ana. Mtizo wa hanafa bana hanafa pia bora pia uchakuu. Mtizo pia hayuko. Sasa hana pia hana. Sio tu kila kitu hana pia hana pia hana pia hana pia hana pia gawa wenyewe bale wale. Bora wana chapu, unafanya mchiplan. Kwa sababu ya bahari. Ndio sema ya bulu hana bulu bas. Inna arsalna alim hasiba. Ndio pele kemawe. Ya motoni. Kama ya juu, sasa baje ana pia. Ada mazaki na hili. Ila dalufi. Ila wale wafuasi wa Nabii Lutu walipata najainamu tuliokoa bisahari wakati wa fajiri asubuhi akaangamizwa wale aliambo toka toka na usiku akatoka alafu asubuhi akaangamizwa ila mawaida usubuhi hawataangamizwa asubuhi yetu kae usiku ila la Lutu najainamu tuliokoa bisahari wakati wa fajiri nimata mimi na neema yetu babae wa ema haya wafiki babae shana tukokowa kadhalika na jizi manshakar namna hivi tunaliko wale kutushukuru na kushukuru sio kutamka tubasi kushukuru kama tukosema katika kitabu yetu kuitumia kila neema nukubangu bahali pake tushukurani alhamdulillah inaweza kujinga sio shukuru yaperikwa imani ada Dawuda shukran fanyeni amali za kushukuru kwa tafsiri bora zaidi kwa Mungu shukrani kwa jamaa ya kutu kudu alhamdulillah shukran imani ada Dawuda shukran fanyeni amali kila Daudi ndio shukuru hivyo shukrani utumie kila neema amali hii Mungu anakupa mali pako basi neema tamidina hii ni neema Mola wako kadhalika najizima shakaru namna hivi tunawalipa wenye kutumia neema zetu mahali pake Mungu apigalie katika shakiri amen tena nini walakad atharahum aliwaonya mabshatana ukali wetu fatamarau wakafanya shaka binuzuri na maonyo ya uongo. Walakad andalahu aliwaonya mabshatana ukali wetu fatamarau wakafanya shaka binuzuri kwa ile maonyo badi walakad rawadu wangaifihi walimtaka wape wale wageni wake wa wadawiti hai wakabisa kumbe wageni jeto wagetu wadawiti yuri mwiki kusuma mbali yao katika surati Huni hata kufungwa Huni kufungwa Huni uone namna gani wakamshika wakamgogele milango na fujo tuwa wageni leche tuwa jeweti leche wageni tuwa jamne kijewa surati Huni ولقد راودوه ومنتك امتومي عن ضيفه اوافي ولوجنواتي وولويتي فتبسعي وكبونت يوم كيجاداني فتبسعي وكفايل قف ومبونجي وانو مكينا جانا من الدليل توا توا جانا مكو كفايل قف ونهضي كاوني ولقد راودوه عن ضيفه فتبسعي ونهو فجو قدادي وجين يتبيني هاي سمانيني ملائكة شرطة سيد يا إبراهيم ولما جاءت رسلنا لوطا كالكهولي والفقود وليوجني ويتو ملائكة ونبي لوطي وسورة يبي الأهدام وليوجني ومتوقف ونبي إبراهيم وكبسك وكتبت يقول لكم نبي لوطي ويقول لكم نبي إبراهيم وكتوقف ويقول لكم نبي لوطي ونبي لوطي ملائكة ونبي بسرعة سورتكم كبسك wakaja kule kwa pokea mkewe Luti tayari bwana akawapigia simu ya kibao kiziki kwa kuna mtoto uko tayari anasema nini huyo baje kupigia nini na kiwe zake kwa sababu ume yeye anasaidia wao fujo likaja fujo likaja do wala ma ya rusuluna rufa kwani pokuja wale wajumbe wetu kumjia nabii Luti wakamfikia kwake nabii Luti hajui kwa malaika wale watu kuliko sura za binadamu si ada isikitika kweli kweli kwa hiba na leo mtaweza bibi kwa hifadhi watoto wako si ada malisikitishwa na wageni wake wadhaka bindara akamibiki dikera dhiki hajui kufanya kera mudhaka bindara ndio hajui kufanya mikono yake ni dhiki hajui kufanya hana kufanya ndio wadhaka bindara wakala katika kama wake hadha yawm nasibu hii si kwa shida hii leo si kwa shida bana wakisikia na Firauni hao watu wakishambulia katika hiyo wanashambulia majumbani bana wanashambulia katika majumba ya watu kitoa mungu ya toto hadha yawm nasibu hii si kuzito api yao mishiru tayari wakuja kama supa dudu alipotia supari bana juu tana vipi wa dudu na marito kumumushi yu mishiru katina hadha yawm wajau kaumu wakamjia watu wake wale wanchile yuhurauna ilaihi wanakikiza na vio kutuzi hakizi zamani kila mtu kuna umeumati kwa linyama kwa mfaumu wajau kaumu wakamjia tuhurauna wanakikiza na vio wa min kabla kabla hapo kanu ya amaluna sayati wanafaja kitendo hivyo tuwa na hatu kujili tamu zamani kutuzi ya akafunga midanko nabi Lut akawambia ya kaumi enyi watu wangu ni mimi bishindo hivyo kukimbilia watoto wanaume kwa walawiti haula ibana hao watoto wangu wanawake watoto wake mradi mradi si yake hao watoto wangu wanawake wamedoda majumbani hakuna mkuku wao hamwangilia wanawake waoeni wanawake jamani ya kaumi enyi watu wangu haula ibanati hao watoto wangu bado watoto kwa nchini wanawake huna tahulaku hao ndio fahara kwenu waoeni moto si matamanio yenu kwa wanawake sio mnatizi matamanio kwa wanaume haula bana huna hauto tahara sio kuchezea nasi bana fattakullah mcheni Mungu wala tukhuzuni fi baiti mtini hii si pende za wageni jamani hidaya hii nasikia nasikia hidaya Kiswahili kingi mtoka katika kitabu tukhuzuni hidaya khadira hidaya bi hidaya wala tukhuzuni biba msini hizi mbele ya wageni wangu ada insalimkum rajul rashid hakuna kwenu mnyakili mndaki mnyote na tendaji kuja na mlaia kwa sababu mnyakili tukwatazeni nyenye nafahamu watakuja, ajaisa minkum rajulun rashidun, hakuna katika nchi hii mtu mwenye akili? Wakamjibu, qalu laqad alimta ma lana fi banatika bihaqi, unaijua haki tulio nayo kwa mtoto wake kesi zake. Unajua kimebaisha nimejauri laqad alimta, unajua ma lana fi banatika bihaqi, haki tulio nayo kwa watoto wako wanacho, unajua wa ina katari, na unajua mali tunawataka haki hiyo tetika hii hivyo unajua waina kaufikiria kwa maisha waina katari, unajua tunawataka hiyo hiyo hada katika bidu lau anali nikukua na tamani kukua na mkupu kafutani jena mati mgeni yari kwa mgeni mchile kwawe Iraku kapeleko tutubi tamani kwa na mkupu au awi la rukuni shadidi au na mategema wa kutegeme sina mtu mgeni katika nchi wa kutisaidia kazi bahati mbaya wakibuza kwa kunisha parisha anisikitika mbaya misi lagu kina jaba kunisaidia ya uri na nifanyia leko kubuza niyo mba sasa kujani marifangu kwa kama sasa bebe ya mashu wangu lau ana bidi kumkuwa na tamani kikuwa mwenyewe na gufu leko kutie leko kutie leko kutie leko kutie leko kutie au awi ila rukuni shadidi au naweza tunategemea nguzo ya nguvu, sina nguzo kuitegemea kababai kaba nguzo anayo na nguzo ya mungu wanatikio binadamu kababai kaba mchukete masikini na niluti ila pishiru vya mshirika kababai kaba na kasa sina nguzo kutegemea na mungu yuko pishiru vya mshirika kababai kaba sina sina mara kawa mshirika wati tamone huruma nendeweza bwana mtu kumisikia na niluti mwenye na kibaya kiduti na unashtuka unashtuka nini bali jile na mtume ilo wewe kadi wakajiba usiogope ya Lutu, ewe Lutu usiogope, ina durusu rabika, sisi wajumbe wa Mola wako malaika sisi la yasilu ilaika, hawezi kukufikiria kukudhuru, fa asri bihalika, ondoka leo na watu wako bikifi mina laili, kifuwelchete kukatipenye pinga pinga na usiku mbeto usiku kubwa bali toka na kwa wapi usome nani usome nani ndiyo nani usta nani nani nasema dili usome nani toka na kwa wapi habari watu wako mchoke usiku hala kwa tanga mikwa faasiri toka usiku biya hanika pamoja na tuwako kukwata bikifi mina laili kwenye pinga pinga na usiku wala yaltafiti mibahu, wala sijauke mtu atisikia bishidu wa sijauke atakufa kukihoro matijini natoka mna marifika na wana gamizo atisikia bishidu wa sijauke mtu wala atakufa wana bishidu wa hivu atakufa mtu atisikia mtu wa chile bali bishidu wa mikubwa atisikia mtu au wakiole bishidu wa batanga bili ya bali kukwa kukitisho ila mrataka ila mkewe simchukue ina huku sibu hama asaba yata mpika mwana mkema duni huyu yata wafika makati nao akoli lini wakati wao akabuwa subuhi kati aa subuhi hapapani kusifu lubina damu wakotika wakami mawina humu subuhu wakati wao subuhi weto kana watu wako siku wata kumita subuhi akawana tabu wa subuhi bora sasa hivi wakamjibu adaisa subuhu mikaribi asubuhi kwa mbali akikome sasa na siri kaje mtikuti kaje kile damu haraka haraka haraka tamchu bete aya ni bwana kaje ndio ida mau ida usubuh watanga mizo subuhi ada isa subuh bi qaribi asubuhi kubali kubali falamma ja amuna silpo kuja amri yetu janna hadi hata tilaha tulijadi ya juu chini na chini juu jua hivi amtarna alaiha tukaifatishia mvua ya mawe wamesha biduni walipo kupitia mvua ya mawe misijiri mawe ilifanyika kwa udongo wa motoni mangudin udo fanyika mfanyika kaya kama tijia musawa wa zami unarama kisa mwenye jile fulani fulani fulani sasa hapa tafsiri moja wa mahiya mina zalimi ribaidi tafsiri moja hayakuwa mawe hayo yako mbali na hao mabadi mauma huu wanalawiki wanalawikiwa mawe yanangoja huko. Tafsiri moja. Tafsiri nyingine kuwa nabii Shuaibi anaambia watu wake. Wama hiya, haikuwa mili hiyo, ilu angamizwa, haikuwa mbali na hili. Mate madiyana kutinai kukuli vita na shamu nito kukuli bali. Tafsiri moja. Tafsiri nyingine wama hiya, hayakuwa mawe hayo, bibaidi ya kubali, nina zari nina, na hawa ya kudhulumu na fisao katika umahunao, kwa sifa mawe hayo. Nimesema hapa bwana kukusikia. Nimesema bwana. Sio? Naam. Nimesema. Kadhalika najizima shetani. Wala kadha antara humakishatana. Aliwaonya makamio yetu. Fatamarau wakafanya shaka binuzuri kwa hali ya makamio. Wakadira wakamtaka hasa watu. Kama nimesoma. Wanakadira wadu wafaiti. Wakamtaka awape wale wageni wake. Wakafunche dani. Kwa masayuna huu. Tuka pofu ya mamati. Tuka pofu wa macho yao. Kenja dani mapofu. Wanahangai kwa jipiga pio kudo. Wakambi. Fatuku wa dhabi. Onjeni adhabu yangu wanuzuri na kwenye kwetu. Wala kadi sabaha hum bukuratan. Ili wa sabaha hindi wajia kati wa subuhi. Sabaha na bukura sasa. Hindi wa fika kati wa subuhi adhabu mustaqihun. Adhabu inodumu nao mpaka leo. Mpaka leo. Al-kabru ima rawdatu miryadi janna kaburi. Ima ni bustani katika mabustani. Peponi shanga. Makaburi yetu kwa bustani na makaburi ya watu wetu wenye hisani na sisi na Islamu wote shamba kwa tajiri watengene kwa makaburi ya bustani wai mahfadhi mahfadha au ni shimo annar yuraduna alayha budwasi asubuhi na jioni wanadhihirishiwa adhabu basi na hapo tangu mpaka hiyo mpaka leo walaqad sabahum ili wajia wakati asubuhi bukra tatu sasa. Adabu mustaqirun, adabu inodumu nao mpaka leo. Fadhuku hivi, onjeni. Adabu ya adabu yangu wa nuzuri na kwenye pangu. Tena. Walakadi ya sami al-Qurani jikri. Tumesahilisha al-Qurani, iwe ni mawiza, sahani mudakiri. Yuko mwenye kuzika, jana na mwahu, ne mudakirina. Isi tupate badala duniani wala akhir. Rabbana atina fi dunia hasanatan wa fi akhirati hasanatan wa qina adhaba nari. Leo siku kubwa. Leo kwa Imam Shafi'i ndio siku ya jana. Leo ndio Lailatul Qadr. Basi inshallah ndio Lailatul Qadr. Inshallah tutakabaliwa mali zetu zote njema, tusamehewe mbaya, tupe kila ambayo mwenye mkwa anajua hili ndio zuri. Hili baya tuondoshe sisi na kila wote.